19 na zegarze, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, Krystian Hanke. Powoli kończymy, ale teraz czas na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Politycy Platformy cieszą się z ponownego wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Zabójca Zbytowa Leszek P. pod obserwacją lekarzy w grudniu mógłby wyjść na wolność. Zdaniem dyrektora aresztu mężczyzna jest nadal niebezpieczny. Ukraińskie media informują o częstych nieobecnościach w pracy Sławomira Nowaka. Były polski minister transportu jest szefem ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg. Dziękuję za solidarność, mówił Donald Tusk do unijnych przywódców już po wyborze na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zadeklarował także współpracę ze wszystkimi. Jak wiecie, solidarność była bardzo ważna w moim osobistym i politycznym życiu. I wiem, jak wiele znaczy. I wiem, że może to brzmieć jak paradoks, zważywszy na kontekst. Ale wasza decyzja pokazuje jedność. Będę pracował z każdym z was, bez wyjątku. Tyle sam nowy szef Rady Europejskiej, a obecny szef PO Grzegorz Schetyna ocenia, że wybór Tuska jest wielkim sukcesem Polski. Jednocześnie polityk krytykuje działania polskich władz. To, co zrobił minister spraw zagranicznych, premier polskiego rządu, prezes partii rządzącej, to wstyd. I za to chciałem wszystkich w Europie przeprosić. To nie był polski głos. Ta decyzja nie wróży niczego dobrego Europie, tak rzecznik PiSu Beata Mazurek skomentowała ponowny wybór Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. To jest zła decyzja dla Europy. Czas pokaże, czym będzie skutkował taki precedens, z którym dzisiaj mamy miejsce, bo to pierwszy raz w historii przywódcy państw europejskich popierają człowieka wbrew stanowisku rządu z kraju, którego ten człowiek pochodzi. Na byłego polskiego premiera głosowało 27 unijnych przywódców. Przeciw były tylko polskie władze, które wystawiły własnego kandydata, Jacka Sariusz-Wolskiego. Unijni dyplomaci, opisując kulisy wyboru szefa Rady Europejskiej, informują, że nie było dyskusji. Głos zabrała tylko premier Beata Szydło. Następnie zarządzono głosowanie. 3 tygodnie potrwa w specjalnym ośrodku w Gostyninie obserwacja mordercy i gwałciciela Leszka P. Przewieziono go w tym celu z aresztu w Starogardzie Gdańskim, gdzie odbywa wyrok 25 lat za zabójstwo nastolatki. Podczas procesu w latach 90. przyznał się do 70, a według innych źródeł nawet 90 morderstw i zabójstw, ale prokuraturze udało się udowodnić tylko jedną zbrodnię. Leszka P. będzie obserwowało 5 lekarzy, psychiatrzy, seksuolog i psycholog. Potem w ciągu miesiąca przygotują opinię o stanie jego zdrowia psychicznego. Mówi Rafał Terlecki z Gdańskiego Sądu. Te opinie są wtedy przekazywane wszystkim uczestnikom postępowania. Będą mogli oni głosić zastrzeżenia. Jeżeli będą jakieś zastrzeżenia, to sąd w tym momencie jak gdyby decyduje o wadze tych zastrzeżeń. Albo prosi biegłych o ustosunkowanie się jeszcze dodatkowe, albo uznaje, że być może zastrzeżenia będą niezasadne. Leszek P. w grudniu mógłby wyjść na wolność. Dyrektor aresztu w Starogardzie chce umieszczenia mężczyzny w Gostyninie, bo jego zdaniem jest on nadal niebezpieczny. Na autostradzie we Włoszech runął wiadukt. Zginęły 2 osoby, które były w samochodzie przejeżdżającym pod wiaduktem w chwili katastrofy. A doszło do niej między Loreto a Anconą nad brzegiem Adriatyku. Nie wytrzymała prowizoryczna struktura podtrzymująca remontowany wiadukt biegnący 6 metrów nad autostradą, który spadł na przejeżdżający nią samochód. Jadące nim włoskie małżeństwo z pobliskiego Teramo zginęło na miejscu. Rannych zostało też 2 rumuńskich robotników, którzy pracowali przy remoncie wiaduktu. Obaj zostali przewiezieni do szpitala w Anconie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Odcinek autostrady w okolicy Ancony został zamknięty. Ministerstwo Infrastruktury wysłało na miejsce ekspertów, którzy badają przyczyny katastrofy. W październiku ubiegłego roku w okolicach Briancy na północy Włoch doszło do podobnego wypadku. Wiadukt nad autostradą zawalił się pod ciężarem tira. Zginęła 1 osoba, 3 odniosły rany. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sławomir Nowak, były polski minister transportu, dziś szef ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg, ale w pracy często go nie ma. Ukraińskie media informują, że Nowak opuścił bez usprawiedliwienia kilkadziesiąt dni w pracy do tej pory. Tymczasem jego pensja rośnie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraiński portal Anticor twierdzi, że zdobył grafik przelotów Sławomira Nowaka za 3 miesiące na trasie z Ukrainy do Polski i z Polski na Ukrainę. Wynika z niego, że szef państwowego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za stan ukraińskich dróg częściej przebywał w Polsce niż w pracy na Ukrainie. Jak czytamy, w listopadzie, grudniu i styczniu Sławomir Nowak był nieobecny w pracy średnio 4 dni w tygodniu. Do przysługujących mu wolnych weekendów szef Ukrautodoru miał dodawać sobie większość roboczego dnia w piątki, kiedy wylatywał do Polski i niemal całe poniedziałki, kiedy to w godzinach wieczornych wracał na Ukrainę. Niekiedy pobyty w Polsce według portalu Anticor trwały do wtorku. W tym kontekście, jak czytamy, niezrozumiałe jest niemal trzykrotne zwiększenie wynagrodzenia Sławomira Nowaka przyznane mu od nowego roku. Były polski minister transportu jest szefem Ukrawtodoru od października zeszłego roku. Obiecywał wówczas poprawę fatalnego stanu ukraińskich dróg. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. A w studiu ponownie Krzysztof Łoniewski, który ma dla Państwa informacje sportowe. Wczoraj Liga Mistrzów i kontrowersyjny awans Barcelony do ćwierćfinału, dziś gra Liga Europy. Już, a dokładnie przed 5 minutami rozpoczęły się spotkania Rostowa z Manchesterem United, Kopenhagi z Ajaxem i Apoelu z Anderlechtem. W ekipie Fiołków od pierwszego gwizdka sędziego po boisku w Nikozji biega Łukasz Teodorczyk. On też, choć co najwyżej letnio, ma wpływ na kolejny awans naszej reprezentacji w rankingu FIFA. W najnowszym notowaniu Polska jest na rekordowym dla nas 12 miejscu. Za nami na przykład Włochy, Anglia, Chorwacja i Holandia, co może jednak wskazywać, że zestawienie nie do końca oddaje faktyczny potencjał klasyfikowanych. Potencjał piłkarski Szabiego Alonso ciągle imponujący, na potwierdzenie pewne miejsce w składzie Bayernu Monachium. Tymczasem ów jegomość po sezonie kończy karierę. Najwyraźniej uznał, że w wieku 35 lat jest piłkarsko spełniony, czemu trudno się dziwić. Przed Bayernem grał w Realu Madryt czy Liverpoolu, a z reprezentacją Hiszpanii wywalczył Mistrzostwo Świata i dwukrotnie Mistrzostwo Europy. Monika Kobylińska jest na drugim biegunie. Dopiero startuje do międzynarodowej kariery. Jedna z najzdolniejszych polskich szczypiornistek przenosi się do Bundesligi. Od nowego sezonu będzie występowała w Metzingen. A propos Niemiec, to kolarz z tego kraju właśnie, kolarz piekielnie szybki na ostatnich metrach, André Greipel, wygrał 5. etap wyścigu Paryż-Nicea. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Francuz Julien Alaphilippe, a my na Sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. W nocy sporo chmur, deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na wschodzie mgły, na termometrach od minus 2 stopni w Olsztynie do plus 4 w Szczecinie. A jutro znów chmury, za nich wyjrzy słońce, ale tak tylko lokalnie, miejscami na chwilę. Poza tym raczej deszcz ze śniegiem. Na Pogórzu deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura od 4 stopni, miejscami na wybrzeżu, 5 stopni na północnym wschodzie, do 9 stopni na południe. Na południu wiatr słaby i umiarkowany, wiać będzie z zachodu i z północnego zachodu, ale ciśnienie rośnie. Trójka. Program trzeci. 7:30 po 19:00. Dziś już nie na Łowicko, nie na Mazowiecko. Dziś po prostu w modnej takiej szarości. Agnieszka Szydłowska za chwilę z Państwem przez 2 godziny, a my się już żegnamy. Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Krystian Hanke. Nikogo nie pominąłem, mam nadzieję. Oglądałaś mecz wczoraj? Ty jesteś kibicką przecież troszeczkę, taką małą, taką malutką. Wczoraj byłam zajęta. No tak, ja też, meczem, a ty nie. Ja nie. Okej, okay, no dobrze, to w internecie sobie pewnie zobaczysz, co tam się działo. Nie, a wiesz, o co chodzi? No wiem. Wiesz. Grają, kopią piłkę do bramki. Ta. I no. I nawet jak im mówią, nie macie szans, to oni wychodzą. Oczywiście. Podnoszą głowy. To było moje pierwsze pytanie syna dzisiaj rano, jak się wstał, ledwo oczy przetarł. Jak tam Barcelona to było? Bardzo dobre pytanie. Słuchacz dzisiaj rano pytał i to było bardzo dobre pytanie również. Czy ktoś wie, jak w Paryżu się zastanawiają, jak włożyć z powrotem te korki od szampana do butelki? Chyba nie ma jeszcze takiego magika. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska teraz z Państwem. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To jest nagranie, które można znaleźć na płycie New Ways to Feel Bad, a zespół Guiding Lights, a dokładnie 2/3 tego zespołu, wczoraj opowiadało o tych piosenkach, które niosą w pewną sprzeczność w sobie, muzykę całkiem porywającą i dającą nadzieję i teksty, które te nadzieje odbierają. Everything Goes Wrong na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym, w którym mamy takie plany. Teraz hałas i dużo energii, a po godzinie 20 hałas, ale innego rodzaju i energia też inaczej wyrażana. Marcin Masycki będzie naszym gościem. Porozmawiamy o jego najnowszej płycie. To są nokturny Chopina. Wczoraj już przedsmak. Jedno z zrealizowanych przez Marcina nagrań. Dzisiaj znacznie więcej, plus opowieść samego Marcina. To jest nasz plan, zatem teraz zaczynamy go realizować. Check. to Pixies, którzy dołączyli się do zespołu Guiding Lights. Guiding Lights, przypomnę, to jest polski zespół. Premiera ich debiutanckiej płyty nadchodzi w niedzielę. Chociaż to doświadczeni ludzie i doświadczeni muzycy. No, 2/3 bardzo doświadczeni muzycy. Joanna jest mniej doświadczona, ale się cały czas uczy. To z całą pewnością muzyka, którą grają, odwołuje się do pewnej już istniejącej i ugruntowanej tradycji amerykańskiego grania. I tutaj Pixies, myślę, że mogą te tradycje reprezentować. To jeszcze przez chwilę zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Chciałam tylko zwrócić uwagę na piękną grę słów, czy też na piękną grę pomiędzy tytułami. Guiding Lights zagrali Everything Goes Wrong, a Pixies zagrali What Goes Boom. No, dowolna interpretacja. Teraz zespół Buildings. Ta płyta dopiero się ukaże i z tej płyty amerykańskiego zespołu nagranie Net Waste. Nagranie zespołu Buildings zamyka trójkę rozpoczynającą nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym i jednocześnie była to energetyczna i wręcz krzykliwa propozycja. A zatem, aby załagodzić nastrój, jeżeli komuś na przykład podskoczyło ciśnienie, przeniesiemy się do Europy i co więcej, przypomnimy sobie, że mamy w tym tygodniu singiel tygodnia pobrany z najnowszej płyty zespołu DXX. Something loving, I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember. Say something loving, I need a reminder. The feelings escaped me. I've been anyone's kiss, throwing my arms at no one. When I gave up, I found love. The thought flows through my mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous. You say something loving. Overwhelming, the thrill of affection feels so unfamiliar. You say something like this. on my skin. I feel it start sinking in. Here come my insecurities. I almost expect you to leave. Were you really looking for me? Try your best to reassure me. I was impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager? I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. Did you hear me say it? Say yeah. Did you hear me say? I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger. Można powiedzieć coś miłego. Say Something Loving, nowe wideo w sieci i zespół DXX, nagranie pochodzące z ich najnowszej płyty. To teraz trzymajmy się tego hasła. Nowe nagrania, nowe płyty. We'll be right back. Public Service Broadcast i nagranie zatytułowane Progress. To jest nowość, którą dostajemy od tego zespołu. I trzymajmy się tego tropu. To teraz Soul Walks. Soul Walks, nagranie Missing Wires za nami. Tytuły i wykonawcy oczywiście tradycyjnie na stronie polskiej radio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam cały czas je zapisuję. I teraz przenosimy się z powrotem ponownie, nie pierwszy raz dziś wieczorem do Londynu. Kiedy wydawał debiutancką płytę, miał 24 lata. To było 2 lata temu, czyli teraz ma 26 lat, ale ta płyta ukazała się ponownie w zmasteringowanej wersji. Trudno w to uwierzyć, że potrzebowała takich zabiegów w tak krótkim czasie, ale wszystko to się tłumaczy. London O'Connor. This crusty ass nigga on the couch again. He don't do nothing but watch the TV. Looking like Oscar the Grouch again. But I'm scared that in him I could see me if I don't go out and live out my dreams. Fear use confusion, London use hyperbeam. This nigga ate my Quaker oats and licked it from his TV show to ask me how my music did. My uncle sits on the couch and don't do much. We have to turn things around and us and all. I wanna make it out of town, but the rest of the life is going slow motion. We gotta make it out of town. I'm fucking losing it. All my friends are used to it. I'm not amused to shit. Running off some new to shit. See if people notice it. While it in this parking lot, show up on the news at 6. Stepping from the status. I got my soda. Somebody wanna force it. I got the Yoda here. The vultures getting hungry. I hear them coming. If they wanna come and get me, I give them some. Szukając innych niż ja, o sobie dużo już wiem, siebie znam. Zwiędła mi róża z młodzieńczych lat. Liście odpadły, bo je zerwał wiatr. Pozwól, że tym razem już nie dogonię. Leć sobie, leć. Muszę zadbać o ogród i muszę zbudować dom. Wiecie, co to sosna, co to lipa, co to wiśnia, co dom. Znajdę siebie, choć nadal nie wiem kiedy i gdzie. Ponoć niedaleko kwitnie bez. To Bitamina, nagranie z ich najnowszej twarzy, Lustro i golenie twarzy. Nagranie z ich najnowszej płyty, Lustro i golenie twarzy, a wcześniej London O'Connor, a zatem artyści, którzy myślę całkiem nieźle czują się w swoim towarzystwie na antenie. Na razie połączeni przeze mnie, ale kto wie, może kiedyś do tej współpracy pomiędzy kontynentami na jednej scenie mogłoby dojść. To jest kwestia przyszłości. Otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym. To najnowsza produkcja Finka. Think about you without me. Finn Greenall, czyli Fink, artysta dojrzały, znany bardzo dobrze w Polsce, i jego nowa płyta, która, jak zapewnia, jest dokładnie tym, czego potrzebował, na co czekał. Pomysł zrodził się już podczas pracy nad poprzednimi albumami, a słowem, zdaniem krótkim, Fink zapragnął płyty, na której można byłoby zawrzeć te wszystkie inspiracje surowością prawdziwego bluesa, odwołaniem się do najprostszych środków, które pozwalają wyrazić jednak często bardzo mocne, a czasami bardzo dramatyczne emocje. Nowa płyta Finka jednocześnie jest płytą tygodnia w programie alternatywnym. Wczoraj pytałam o to, w jaki sposób artysta debiutował, a teraz może zapytam po prostu o to, w jakim miesiącu ponownie wybiera się do Polski. Pytam oczywiście o rok 2017. 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Dzisiaj takie pytanie z kluczem, a my słuchamy dalej. Teraz fenomenalny utwór, nie najkrótszy, nie jest to absolutnie tak zwana radiowa długość, ale za to oddający właśnie to wszystko, co, jak rozumiem, zawierają słowa o poszukiwaniu maksymalnie prostych środków do wyrażania emocjonujących opowieści. Black Girls. Now get tangled up in them. Get tangled up in them, you know. Black hole, yeah. Whoa, up in them, black hole. And I know it's certain we will meet. I know it's certain me. Me. baby, how light in my arms you felt that night, black cool. Black Curls, czyli te loczki są czarne. Na płycie Finka można znaleźć właśnie takie nagranie. Artysta wraca do Polski, ponieważ naprawdę mamy szczęście akurat do jego koncertów. We wrześniu wystąpi w 4 miastach. Myślę, że jest to już najwyższy czas, aby interesować się biletami, jeżeli potem ktoś nie chce być rozczarowany, że ich po prostu nie ma. Finks Sunday Night Blues Club. To jest tytuł płyty, której machamy już na do widzenia i którą wysyłamy dzisiaj do Radosława z Wrocławia i Antoniego z Warszawy za najszybsze zgłoszenie się z tymi odpowiedziami. Gratulacje. Do albumu będziemy oczywiście wracać niejednokrotnie. Teraz Agnieszka Obszańska. Ruszamy do Łodzi i Muzeum Sztuki. W MS2 czeka już na nas wystawa Superorganizm, awangarda i doświadczenie przyrody. Teren. Kultura. Na pierwszym planie nieoczywiste związki sztuki awangardowej i natury oraz nazwiska artystów, które trwale zapisały się w historii sztuki. Ale, także kilka nieoczywistych, wciąż do odkrycia. To ja już zapraszam do środka, a po wystawie oprowadza nas Paulina Kurz-Maj. Mamy tutaj cały szereg artystów, którzy należą do takiej czołówki awangardy, czyli na przykład Kazimierz Malewicz, na przykład Piet Mondrian, Max Ernst, Wasil Kandyński, Paul Klee, Naum Gabo, Le Corbusier, więc czołowe nazwiska, także trochę twórców, którzy może mniej są znani bardzo szerokiemu gronu, ale są bardzo, bardzo interesujący, na przykład Michali Warionow, czy twórcy związani z takim surrealizmem brytyjskim, jak na przykład Emily Bridgewater. To są postaci, które też warto zobaczyć, co otworzyły. Tytuł jest pewnego rodzaju metaforą oczywiście, zaczerpniętą z nauk przyrodniczych, ale to dlatego, że chciałyśmy w jakiś sposób odnieść, pokazać szerszy kontekst tego, co robiła awangarda i jak można te działania i ten wpływ nauk przyrodniczych, a także fascynacji otoczeniem, środowiskiem, przyrodą pokazać. Sam superorganizm oznacza po prostu taki właśnie nadorganizm. W świecie przyrody są to organizmy złożone z wielu pojedynczych organizmów, które razem działają lepiej, a kiedy używamy metafory, chcemy powiedzieć, że być może sztuka tworzona przez awangardę była pewnego rodzaju superorganizmem. Przynajmniej myślę, że wielu z twórców awangardy, takich związanych z nurtem funkcjonalnym, bardzo by mogli się ucieszyć z takiego porównania, ponieważ oni również mieli ambicje stworzenia właśnie takiej sztuki, która wykracza poza sztukę, która łączy wiele dziedzin, która również powoduje, że człowiek szeroko oddziałuje na otaczające go środowisko. Na wejście mamy od razu widoczną projekcję pokazującą film Laszlo Moholy Nadzia o londyńskim zoo, a także widzimy wspaniałą rzeźbę Nauma Gabo, który prezentuje monument dla lotniska, a po lewej stronie widzimy wielki szkic Le Corbusiera pokazujący jego projekty wiszących ogrodów dla Algieru i Barcelony. To dlatego, że rozpoczynamy taką panoramą tego, w jaki sposób awangarda chciała właśnie zmienić otoczenie, wpłynąć także na to środowisko przyrodnicze. Czasami w bardzo spektakularny, monumentalny sposób i to miało być bardzo widowiskowe i bardzo ważne według twórców awangardy zmiany. Jest to jednocześnie pierwsza część wystawy Krajobraz postnaturalny. Potem mamy tych części 5 i te części noszą takie nazwy jak druga, to jest biofilia poświęcona wielkiej fascynacji wszystkim co żywe, witalnością, formami organicznymi. I tutaj jest wielu twórców, od twórców fascynujących się biomorficznością, na przykład Hans Arp, ale także po właśnie tych związanych z organiczną szkołą rosyjską, czyli mamy tu na przykład pracę Borisa Endera. Wreszcie potem mamy część poświęconą wcielonemu widzeniu. Tu fotografie na przykład Laszlo Moholy Nadzia, Georgi Kepesza są możliwe do zobaczenia. Jest część czwarty wymiar, która mówi o fascynacji właśnie czwartym wymiarem, tak jak go rozumie fizyka, ale też w owym czasie był on rozumiany szerzej, jako po prostu jakiś rodzaj nadwymiaru. I jest część mikrokosmos, makrokosmos, która opowiada o fascynacji połączeń między światem człowieka, światem go otaczającym, a także poszukiwaniu jakichś metafizycznych połączeń, duchowości. Tutaj prace na przykład Wasyla Kandyńskiego, Paula Klee czy Pieta Mondriana. I na koniec jest część podsumowująca tą relację między sztukami plastycznymi a wiedzą rosnącą w naukach przyrodniczych, przede wszystkim opartą o teorię ewolucji Darwina. I ta część oczywiście nazywa się ewolucja. Tu istotną rolę odgrywa fascynacja możliwością przełożenia pewnej wiedzy z nauk przyrodniczych na wiedzę o sztuce, czyli na przykład możliwość klasyfikacji, tworzenia pewnych porządków, poszukiwania jakichś właśnie rozwojów ewolucyjnych i tą fascynację pokazujemy przez szereg prac. A na taki spacer polecam już wybrać się osobiście. Do Łodzi wystawa Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody czeka na nas do 21 maja w MS2. Zapraszała Agnieszka Opszańska do Łodzi. A my teraz przypominamy, że dokładnie na początku kwietnia nadchodzi nowa płyta pana, który przedstawia się jako Father John Misty, ale bardzo chętnie dzieli się z nami nagraniami. Właśnie od kilku dni kolejne, czwarte już chyba nagranie z tego nadchodzącego albumu jest dostępne. Tym razem nosi tytuł Total Entertainment Forever i sprawdźmy, czy rzeczywiście ta rozrywka będzie wieczna. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the future's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the channels are all the same. You're a star now, baby, so